توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جنگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم د سوره فاتحه په تفصیل کې بیان د او آیاتونو کې دو چې پاره کې رد بدعات ده او د بدعت معنی لغوي او شرعي استاسو ذکره وا او دا ویل شیو چې د شرک او کفر نفس دویم نمبر کې خطرناک ګناه بدعت ده ځکه بدعت هغه ګناه ده چې کون کې هغه ته کار ثواب وای او کون کې هغه ته کار خیر وای دا وجم دا چې هغه حدیث به ذکر کو چ حدیث پاک کې راغلي دي چې الله د بدعتینا د مفتدین چې څوک بدعات کوي دا غوی نه د توبې دروازه بند کړي نو د توبې دروازه خو بند نه ده دا خو چې کله ځن کدن شروع شي یا انور د مغرب نه روخي جن د توبې دروازه به بنديږي د دې حدیث معنی هم دا ده چې بدعتی ته د توبې دروازه دیو جن بند ده چې دا دې سکای نو دې ته دې نیکی وای کار خیر وای نو د کار خیر او د نیکی د کول نو بیا سوک توبې نو واسي او بدعت داسې مسله او چې عوام ذهن چې د الله رحم او کرم نشي ناغه پی کولاویږي نه بلکې اکثر علما اغه پزان نه پوي یعنی بدعت هغه شی چې او شی د الله د حبيب په زمانه کې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه کړي په خیر القرون کې هغه موجود نو او هغه د سلور دلائل شرعیو نه یو دلیل نشتا او تی کې هغه ته ویجې دا کار خیر دی لکه دا سمره مروجه بدعات تی ناوام یا باز ناپو هوای جدی کسو گناه دا دین زمونگ استاسو کامل و مکمل لے پا دی که هر یو خبر موجود ده دزان نیو دا سی خبر رستل او اغی تا کار خیر او کار ثواب ویل او پا اغی دلیل شرعی نی نو اغی تا ویلے کی گی بدعات بدعت غیت ویلے کی کدا سے ہر یو سڑے دزان نے او خبر رو باسی نو آغا اصل دین با پخپل زی پاتی شی او داغی پزی با بدعات زی اونی سی نو داغت گناہ دا دی بارا کی گن آیاتو نر آغلی لکو گرئی آیات دا سور انعام تینزم شپیتم پینزم شپیتم آیات د سوره انعام و می پاره کې وګورئ فرمای قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قل او فرمای اے حبیب هو القادر دا اللہ قدرت او طاقت لرن کے علی ان یبعث علیکم پدی خبر شرولی گی پتاسو عذاب عذاب من فوقکم دبر طرف ستاسنا دبر طرف نا عذاب اللہ رولی گی او من تحت ارجلکم یا لان دی دخپوس تاسونا او یلبسکم شیعا یا گڑ وڈ کی تاسو مختلف ڈلی زمون موضع الاستدلال دا حصر او یلبسکم شیعا دین مراد کتاب الاعتصام کی وئی چی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وئی چیل بسکم شیعن مراد سدی هو الاحواء المختلفہ دا مختلف بدعات تھی دام دا اللہ دا طرف ند عذاب یو صورت تے چی امت سنت طریقہ پریخے او سوک دا بدعات دا وجن یو ڈل جوڑا شوی سوک بل ڈل جوڑا دا دا بدعاتو پہ تبار ڈلی جوڑی دل دا عذاب خداوندی او یلبسکم شیعن یا گڑوڑ کی تاسو مختلف ڈلی مختلف ڈلی تاسو گڑوڑ کی وَيُذِيقَوْ سَكَوِ بَعْدَكُمْ بَعْدِ اسْتَاسُتَا بَعْسَ بَعْدٍ عَذَابْ دَبَعْزِ ندام مختلف بدعات اختیار دل او ددغ مختلف رسومات و بدعات و دوجن مختلف دل جوڑ دل دام دا عذاب خداوندی سشیر یو نخدا یو علامل دارم یوگور اتاو سور نحل الآیات فی رد دل بدعات سوار لسم پارکی سور نحل لازی داغی نهم آیات گوری وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل او پا اللہ رب العزت بانی خودل دلاری نیغی قصد دیوے کی مصدر و پمانا دے قامتن لے و پمانا دے تعدیلن لے نمانا دعو علی اللہ سبحانہ و تعالی قصد السبیل اے تعدیل السبیل اقامت السبیل تقویم السبیل پا اللہ بانی خود لو برابرو لدلارنی غریب او دے احسان لے چف دنی غدلار دا پارے دلائل قائم کری اغه د پاره اسماني کتابونه او رسولان را لېګلي دي و منها جائر او زني د دین کګي لارني کتاب الاعتصام کې وای د غجائر سي و ذالک الملل والبدع دا د غلط ملتونو د بدعات او غلارني یو لار خود قران او سنت تا نزنی پکی کگی وگی لارشتا جداد رسومات و بدعات و غلاری ومنها جائر او زنی ددین کگی لارنی ولو شاء لہداکم اجمعین کدا اللہ و خشو نخامخا ہدایت بے کرے وی تاسو ٹھولتا ندغ کگی لاری داد بدعات لاری اگر چې کون کې اوی تک اگا لارن ہوئی آور تک کار خیر و کار ثواب ہوئی دارنگی اگر ایتاو سور روم یو اشتما پارکی سور روم رازی آیات داغی اگر اید سور روم دو دیر شم چپ دی دم رای آتونو کی رد دبید آتو رے دو دیر شم آیات دو سور روم اگر اید مخ کے آپ کی فرمائی لی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مکے گئی تاسو د مشرکانو نام مِنَ الَّذِينَ يَنِ دَا کَسَانُنَا فَرَّقُوا دِينَهُمْ چَغَئِ ٹُکڑی ٹُکڑے گرزو لے دیخ پل دن دینِ تس نسکڑے وَكَانُوا شِيَعَا او دی غی مختلف ڈلی تفسیر خازن کی وی داسو کیا دی چه فرقو دینهم وکانو شیعن وی هم اہل البدعات فی هذه الامہ داد دی امت غ مبتدعین یا دی کتاب الاعتصام کی منو بنی جل کی وی صفا یو شبیتما کی وی هم اصحاب الاحواء والبدع دی آیات مبارک کی اغا بدعات والے یادے مکی گئی را کسانونا فرقو دینہم چې هغه ټوکړي ټوکړي ګرځولې دې تسنس کړې دې دین خپل وکانو شیعا او دی هغه مختلف ډلې کل حزب هر یو ډلا بما لديهم فرحون په هغه باطل دین او باطل مذهب چې د دوی سره دې خوشاله دي او خوشاله ولې دي ګمان کوي چې ګنې موږ په حق یو او موږ په دین پسې روان یو دارنګ یو ګورې تاسو سوره هود ګورې دلسمه فارقي او د سوره هود آیات ګورې یوسل اتلسم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولو شاء ربك كچري خوخش وستاد رب لجعل الناس نخام خاكرزول بيو خلق أمة واحدة دلية وپدين دي اسلام ولا يزالون مختلفين هميشه بوي دای چې اختلاف بکي الا من رحم ربك مگر اسو چې رحم شي پاوي درپستا د حضرت کرم رحم الله قول کتاب الاعتصام ذکر کړي وای حضرت کرم رحمه الله بوي چې ولا يزالون مختلفين یعنی فی الاحواء امیشہ بای چیدی مختلف و بدعاتو کی بدئی اختلاف کئی یو با یو بدعات پسی روان یو بل دبل پسی الا من رحم ربک هم اہل سنہ لا من رحم ربک آغا سوگ دی چی قول فیل سیرت او صورت کی دو سنت پسی روان دی نو من رحم ربک نو مراد اہل سنت دی او اهل سنت هغه لا چالوئی چې قول فعل دا غید سنت طریقې مطابق وي او دا مختلفین نه مراد هغه مبتدعين دي دا رنګ وګورئ تاسو سوره اعراف وګورئ نهم پاره کې سوره اعراف وګورئ آیات وګورئ د سوره اعراف یوصل او 25 ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين چون کې بدعات دو قسم دي یو په اعتبار د عقيدي نيو په اعتبار د عمل ان الذين دي کې هغه بدعت ذکر کوي چې په اعتبار د عقيدي لري ان الذين بيشكها كسان اتخذوا العجلا چغی نیول اوسخه پخدای تو د اتخذ مفول ثانی در ته محذوب ګرځول اتخذوا العجل الها چغی نیول اوسخه پخدای تو بصرا سینالهم زرد چوبر سیږي اوی تا غضب من ربهم غضب د طرف د رب دا غوینا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او ذلت رسوائی او شرمندگی پجوند دنیا کی دا دی آیات پا تفسیر کی علماء ذکر کری تفسیر روح المانی کی وئی چه سفیان ابن عوین رحم اللہ بوئی چه کل صاحب بدعا زلیل وطلاحا ذہل آیا وئی کم سڑے چه بدعات کئی بس پدے بزلیل وئی ذلیل بھئی او کتوی چرا بدعات والا خمال پڑیر اوچت شان کی خکاری نو ایدیل با دا سنت دا تابدارا استر کی پکاروی چه تاکی دا سنت و تابداری را نو سوک چه بدعات کئی تالبا داغا سنت و درنا دا وجن داغا غزلت خکاری سوکم چه بدعات کئی نو بس دا دا اللہ وعدہ دے چی دنیا کی بے شرمندہ کئی ذلیل کئی بے رسوا کئی بے دارنگی کتاب الاعتصام کیوں دا قول ذکر کرے دے سفیان ابن عوینہ رحم اللہ و نور محدثین وی چه کل صاحب بدعت او فریت ذلیل هر یو خاوند بدعت او دروغ جوړول ذلیل وی. امام مالک رحم الله بموی امام مالک رحم الله قول امام قرطبی ذکر کړي. امام مالک رحم الله و امام مبتدع الا وتجد فوق راسه ذله نشته سی اور مبتدی مگر ته بداغد سر د پاسه ذلت ویني. وکذالک نزل مفترین امام قرطبی معنا کړي وکذالک نزل مبتدعين و ادارنګي په دنیا اخرت کې غضب او په دنیا کې سزا د ذلت دارنګي سزا ور کومنګ مبتدعين تا چې غي دروغ جوړي په دین کې د ځان نه کار خیر او کار ثواب جوړي. وکذالک نزل مفترين او دارنګي سزا ور کومنګ دروغ جوړونکو تا دارنگی اوگری سورہ انعام وہو مفارکی آیات مبارکہ اوگری اتم شپیتم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ کَلَچُ اوگُرِتْ حَاکَسَانِ مُخَاطَبَا یخوذون فی آیاتنا چی ورن نوزی زمون پا آیاتنو کی بحث مباحث پا کی کئی او داغی تکذیب کئی او داغی پوری استحضا کئی او پاغی کتوا نو عیب لٹھئی فاعرض عنهم نددین مخوارا و آین کین ورسرما تیسر کینما حتا تر دی پوری یخوذو فی حدیث غیره چو ورن نوزی غیب خبر بلکی و اما ینسینک شیطانو او کچری هیر کلتانا اے حبیب شیطان او ددا سی خلق سرکی ناستی آئے مخاطب کتا نهیر شلو شیطان در نهیر کلو دا سی خلق سرکی نی فلا تقعد نمکینا بعد الذکر پس د نصیحت او درا یادې دود دین چې الله خو دې جدا سے خلق سره باندې کینی او ته خناس دي نو مکه نه پس د یادې دود منعنا مع القوم الظالمین سرد قوم ظالمانو نا او دین سوق مراد یخذون فی آیاتنا بارکی کتاب الاعتصام کی وای و مش په تمام صفه کې اول جلد کې وی محمد ابن سیرین رحم اللہ بری هذه الآیت فی اصحاب الاهواء دا آیات مبارکہ دا مبتدعین مبارکے هذه الآیت فی اصحاب الاهواء دا آیات دا مبتدعین مبارکے امام قرطبی میں ذکر کری ویعات کی دا مسئلہ دا بیان جواد النسیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد البدع آیات کی داوی چی پا نبی علیہ السلام ام نسیان رازی او رد بدعاتو دے پایات کی دوشان روح المانیم ذکر کری او تفصیل بے انشاءاللہ ذکر کرو چی دے دے ترورس دی آیات کی دعوی چی مبتدعینو سرکینی بنا کدر نحیر شل او ددائی مجلس کی کیناستے نو چی رایات دے شل سمدستی بپاسے اولی مشکاہ شریف کیم دا حدیث تے وی دا مبتدعین و دمر غلط اثر دے لکا دلیونی سپی دا جراسی مچے سنگا سر دے ورد آغا آغا دلیونی سپی آغا سرات اڈو کی تا ہر شیطور دن نکی ندا سے حدیث کی راغلی چی دا مبتدعین و دا بدعات و سرات مگرے پا بدن کی ورن نوز او مجلس لر پورا تاثیر وی نو چی ندا سے مبتدعین و پا مجلس کی وی گورے کیننے او کپا حیر ناس سے ور آیات دشول کرن نو بس زرزر تے پاسا چی اللہ خویلی چی فاعرض عنہم ددوین بمخڑے دین با اعراض کے اعراض بتینا کے دارنگی اگو رئی تا سورہ نساء اگو رئی آگی خو پورا تفصیل ذکر کرے چی دا سی خلق و سر بکینی نا چی بدعات کئی ندان چی میلاد دے او تا پکی ناس دے او یر خدمت بوکو پکی او دا کار خیر دے اور اس دے او پائے کی خدمات کے نور بدعات کی او پائے کی خدمات کے هر بدعت کې وګوره شاملې گنا ور ندغه حکم دی. سورہ نساء آیات وګوره شپږم پاره کې یوسل او سلوختم پنځم پاره کې راځي. پنځم پاره کې د آیات ته یوسل سلوختم فرمای وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقد نزل عليكم في الكتاب او بشکر نازل کړی دی الله پتا سبحانه فی الكتاب په قران پاک کې کبا خبره نازل کړی ان اذا سمعتم دا چکل واوریتا سو آیات اللہ آیاتون دا اللہ یکفر بها چینکار کی دیشی داغینا ویستحضو بها او داغی پوری ٹوکیو خنداغانی کی دیشی فلا تقعدو معهم نددوی سربن کینئی حتی تردی خودو فی حدیث غیرهی چی وردن نشیدی پا خبر بلکی دا سے خلق و سرونه کینه. اور آیات په تفسیر کې معارف ذکر کړی، امام قرطبی ذکر کړی، تفسیر مظهری کې ذکر دی، کتاب الاعتصام کې ذکر دی. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے او ای دخل فی هذه الآیا کل محدث فی الدین وکل مبتدع الى یوم القیامه. پدی آیات مبارکہ کی ہر مبتدی داخل لے تر قیامت پوری کاغب بدت دا عقیدی وی او کہ بدت تعمل وی پا آیات مبارکہ کی داخل لے چی دا سی مبتدعین سر اللہ وی کینی بنا او کہ کی ناستی وی انکم اذن مثلهم تاسبم دغ وخی ددوی غنتی ای یوزے کی صلاة و سلام وی بدعت کئی میلاد دے عرس دے بل د گناہ او کار دے نو د گناہ په مجلس کې شاملې دو سرسوی انکم اذم مثلهم بیشک تاسوبم پدا وخت کې د دوی غنتی ای او دا مماثلت یا من کل وجهن دے اے که په مجلس د بدعت او د گناہ او د شرک کې ناس دی او ته په فضل کې رضا می نو دا مماثلت من کل وجهن دے بیا خو بالکل لا یغنتی او کنا بدعت په مجلس کې ناشته د شرک او کفر او ګناه مجلس کې ناشته خورزا پینی نو بیا مماثلت په کوم اعتبار ده یعنی څو ګناهګار اي هم مبتدعين شو الخطبه د ناس ته مجرم شي انکم اذم مثلهم بشک تاسوبم پدغه وخت کې د دوی غنتی اي او دا حکمداري ګناه سره عام ده ګناه چې کیږي نو یا خو بلاغی وصل رینو منی کیبا و که وز دینی نو زبا لگا حدیث کی راغلی تا اللہ حبیب لعنت را لگلے پاغا زنانا چی دا پا مڑی بانی ویر کئی او پاغا چیم را لگلے چی کمی ولغو گی خی پی گئی پا خبرم حدیث کی راغلی لعن اللہ النائحا والمستمعا اللہ لعنت را لگی پاغا زنانا چی پا مڑی ویر کئی پا زور زور جاڑی زان ٹکئی سر شکئی جامیش لئی او چې چاواله غوږی شوی په دې د ملانت شي قران موي انکم اذم مثلهم باز خلک دې ملک بدعات رسومات او میلادونه کی دا وینې یک دیم پکې نه اغناس انکم اذم مثلهم بشک تاسوبم د دوی غنتی ای بلکې باز خدا سي بيدی نه چې په دې فخر کوي جرده پورس کې شامل شو میلاد کې شامل شو انکم اذم مثلهم بیشک تاسوبم پدا وخت کی ددوی غنتی ای نو قران پاک دا خبره م نکړي چې دم بدعات په مجلس کې وکینه نه بلکې د مؤمن صفت څه ذکر کړي والذین هم عن اللغو معرضون مؤمنان با د هر ګناه د مجلس نه مخړی کله وی ویدا مرو باللغو مرو کراما مومن چې په ګندا او غلط مجلس تیریږي نو دی به عزتمن تیریږي هغه لپاره توجه نه کوي دارنګه قران د مومنانو حال ذکر کړي دعوت تی پیش کو سکمنینا نوی سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین دارنگی دعوت اصولی ذکر کری اللہ وی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین بیان دیو کو دعوت تیو کو سکمنینا نتد دی مکلف نی چوز با بدعاتو کی ورسر شاملی بدعاتو کی ورسر شاملی دارنگی احادیث هم د دې بارے کې ډېر راغلي کتاب الاعتصام کی ذکر کړي کتاب الاعتصام کې هغه روایتونه ذکر دي راه سنت کې ذکر دي هغه روایتونه احادیث هم پرد د بدعاتو کې ډېر راغلي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه وی حدیث د مسلم شریف ده او دا حدیث مشکات شریف جل لسانی کې ذکر ده وی فرمایل اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وی غره په خبرو کې کتاب د الله دی غره په طریقو کې او په نمونو کې غسیرت او نمونه د محمد صلی الله علیه وسلم دا ناکار اپ کارونو کی آغنوی کارون دی پا دین کی آبیو فرمائل ہر بدعت گمراہی دا او نسائی شریف کی ورسر دا الفاظ امراغلی وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار ہر گمراہی سڑے اور تبوزی دارنگی دا اللہ حبیب فرمائلی بخاری و مسلم شریف حدیث پہ اور آمشکاہ شریف کی مذکر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی لی وی المدینۃ حرام ما بین عیر الاسور فمن احدث فیه حدثاً او آوا محدثاً فعلیه لعنت اللہ والملائکة والناس اجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل وی مدینہ منورہ دا عیر مقام نراوالی تر سور مقام پورے حرم نے وی چاچ پدی کی بدعت پیدا کو او پدی کی بدعتی تزه ورکو علماء لیکلی شارحینو د حدیث لیکلی وای دا د مدینه قید دی تعداد قید احترازی نه لري چې کله بل ځای کې کسوک بدعت پیدا کوي یا بدعتی لزه ور کوي نو خیر وای دی قید ته قید احترازی نه وای البته دا خبره دا چې په مدینه کې د بدعت کولو بدعتی تدزه ور کولو ګناه بد نور زینو نه ډېرې چا چې بدعت کو یا بدعتی تدزه ور کو نو یې په د الله لعنت ته د ملائکو لعنت ته د ټول خلکو لعنت ته د دن فرض قبليږي او نه نفل قبليږي نو د بدعت مبارک تمره سخت جرم دی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابن ماجہ حدیث ته وَيَبَ اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبَ بِدَتٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ اللہ دا دی خبر نے انکار کھڑے دا بدعتی عمل قبلینا ترسوی چخپل بدت بریخنی دارنگی ابن ماجہ دا حدیث ہم دے چلا اقبل اللہ لصاحب بدت صوماً ولا صلاةً ولا صدقہ ولا حجاً ولا عمرہ ولا جہاداً ولا صرفاً ولا عدلاً او یخرج من الاسلامی کما تخرج الشعرۃ من العجین وین قبل یلا د بدتی مز روجا نمز ن صدقہ ن حج ن عمرہ ن جہاد نی نفل قبلی گی او نی فرض قبلی گی عادی د بدعات د وجن رورو د دین ندا سوزی لک سرنگ چ پوڑو کی ویختوی ہوتی تیرو واسی دا حدیث موقوفن او مرفوعن ثابت تے امام بے حقیق شعب الایمان کی ذکر کرے مشکات شریف کیم دے دا اللہ حبیب وی من وقر صاحب بدعت فقد اعانا لا حدم الاسلام چاچی دا بدعتی عزتو تعظیمو کو ندد اسلام پا لڑولو کی دا اثر مددو کو صحابو با بدعتی تا سلام جواب نور کولو مشکات شریف کی دا حدیث راغلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ الناس تو حدیث ترمذی شریف دے ماں ابو داؤد ہم ذکر کرے ابن ماجہ ہم ذکر کرے ابن عمر رضی اللہ عنہ تو سوکرا گئے ورته فلانی در ته سلام کولو فلانی ځکی نا ورته بلغنی انه قد احدثا فان کان قد احدثا فلا تقرئه مني السلام ایمان خدا سے خبر را رسیدل لاته چری چا سلام را لوي هغه په دین کې بدعات رئیس دینو کې چریدا سی وی زما طرف نه وعلیکم سلام ورته نه پیږي زما طرف نه وسکه وعلیکم سلام ورته نه دا حدیثم تبرانی شریف کې ذکر لري چې الله د توبې دروازه د بدعتی نه بند کړي او دی آیات دلان دی علما او واقعیا ذکر کړي را لکه ګورې آیات د سورہ آل عمران روح المانی دا واقعیا ذکر کړي او بدل ته ذکر کو وګورې سلورمه پاره کې سورہ آل عمران کې آیات مبارکه راځي آیات وګورئ یوسل پنزم دیرشم آیات مبارکه کی ګوره دا جمله دا ومن یغفر الذنوب الا الله دا الله نه بغیر ټول گناهونه نشي معاف کوله گناهونه مگر الله روح المانی دلته واقعا ذکر کړی وای کله چې دا آیات را نازل شو نو شیطان دور خفا او پریشان شو چې خاورې راغستی او په دې سر یې چولې او چغی والی او سم دلی ونتوب یو صورت جوړ کو دا ټول کشران شیاطین ور تراجم شول ویسی چل دربانه وشو لیونه شویس نا غورت وینا اللہ نن پا خفل کتاب کی ویات رولی گلو او زما غطول و میدونا آئے ختم کر دیات کی راو یو سڑی شل کالا دیرش کالا سلویخ کالا گناہو نکڑی وچ په اخلاص راغي وی وچ الله یا الله کریم ز پوښوي نه نو په یو زل توبه د تمام عمر گناهونه الله معاف کړي دا خبر شیطان د پاره ډیر لوی د فکر و چې زه پیشل کال مهنت وکم په کلونو په مهنت کوم خو الله وای چې یو سړی وی چې الله نیم پوښوي او په زماده په اخلاص توبه نو ارسه معاف نو دا نور شیطانانم په فکر کې واقع شو ناغي جرګوان کې ناسلو سوچونه کول کول نو دی مشر شیطان ترالل ولوی تخفکی گما اس مونگ پدی بانے بدا سی گناہو نا کو چی آغا با گناوی اللہ و رسول با پی ناراض کی خود دی باغی تکار خیر ہوئی نو توبہ باتی نو باسی نو دا بدعات پا جرگی سر رویس او مشوری سر شیطان دیر خوشحال شو بدعات حاغ گناہ دی چی کون کی ور تکار خیر ہوئی لگتا سو درس نا پاسی نو دا الله کتاب دے دین کار مو کو نو دا سی وسو کی چاوی زما دے درس نہ توبای یو سړی موزو کی نا وسنګ وای چې زما دے موز نہ توبای یو سړی بل دین کارو کی نوې نو خطوبې نو باسی بلکې داغه د قبلې دو سوالو نه کوي بدعتی تخفل بدعت دا سی کار خیر ښکار ناغت توبه او باسی نا و من یغفر الذنوب الا الله او سوگ دے چھ معاف کی گناہونا یعنی نشی معاف کولے سو گناہونا سیوا دا اللہ نام او بدعات زانتا تفسیری مسئلہ دا کتابونا گورا راہ سنت زانتا والے بدعات و سنت دا مفتی شفی رحمت اللہ لے اور اسمر مروجہ بدعات تی زمونگا کابیرین علماء دیوبند ٹھول داغی تردید ذکر کرے لکا فتاو دارلوم دیوبند کیوں گو رہی دا مروجہ دو آگانی رواجی خیراتونا میلادونا عرسونا دا ټول غی سکڑی منی کڑی بلکہ ار قسم بدعات دائے منی کڑی نوی نوی خلق رو باسی نوی نوی خلق رو باسی بدعات دا ټول بدعات و تردید ذکر کڑی حدیث کی راغلی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا حدیث تے چھے نبی علیہ السلام فرمائے لی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چاچ زمون دی دین کې د ځان نه نیو خبر رويستا نو بس هغه خبر مردود ده هغه خبر مردود ده هغه قبول او منظور نه را هغه خبر مردود ده او قبول او منظور نه را نو دا آیاتونو فرد د بدعات کې الله یې مو تاسو بدعات نو ساتي پا بدعات بانے گورا حرمان رازی دا شفاعت دا نبی علیہ السلام نا او دا حوز کوثر نا او سڑے با پا دی سبب را شڑلیشی دا بدعات دا وجنا دی وجن شرک او کفر پس دویم نمبر گناہ سر دا بدعت دے. علماء لکلی وی شیطان تا بدعت دا عام و معصیتون و گناہون ندیر محبوب دے. اگر تاسو گو رہے سمرہ گناہون کئی او ناپوہا مسلمان کئی واغی تاغا گناہ وی زان گناہگار گڑی لیکن بدعت آغا گناہ دا که خواس و عوامی کئی نو گناہ ورطا نوی بلکہ اغیل دلائل گوری او اغیل تکار خیر وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سورہ فاتحہ اختتام طور سے دا ویم سورت تے سورہ بقرہ دا سورہ بقرہ دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرد ویم نمبر سورت تے دا ترتیب لحاظ سردات ویم نمبر سورت تے او پہ اعتبار دا نزول بانے دا ات وم اتیائم دے. سورہ بقرہ نازل شوی دا پس دا سورہ متوففین نا دا ہر سورت سمرکزی دعووی او بعضی سورت پڑے رو دعوو بانے مشتمل وی. دا دی سورتم دعوی سلور دی